أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دغستيال كسود وادا برنامج كاديرادا جمعها او جمع والباح ليدن او كلاات كما قشان ورباهنتا اسلاميغا اه الفرقان الابا برنامج كوحان كسو قدبنا موضوع مهم تدبات كان حدو الله اود له دونا وحان كل فقري دونا waxa uu yahay xanuunka HIV AIDS oo ku soo badanaya caalamka iyo dalkeena Soomaaliya. Waa noocee heerka xawaaraha faafitaanka cudurka AIDS-ka? Waxa barnaamijka marti ku ah oo nagala qayb galaya Dr. Qorax Abdul Qadir oo ah dhaqtar Soomaaliyeed oo aan weydiin doono su'aalaha dhanka caafimaadka Sheikh Cali Katin oo isna ka mid ah culimada Soomaalida oo aan ku beegayno su'aalaha dhanka sharciga la xiriira iyo aqoonyahan Ramadaan oo aan u bandhigi doono weydiimaha ku saabsan daraasaadka iyo waaqica. Waa mar kale iyo barnaamijka دي رد جمعها. أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون. وهجاك دغستيال مركله وحن هوده ان كلنا هي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. sida hor dhacaad ku maqashayeen maanta barnaamijka waxaan ku la faguri doonaa xanuunka HIV AIDS oo ku soo badanaya caalamka iyo dalka Soomaaliya. waxaan markii hore si guud ahaan soo dhaweynayaa martida gaar ahaan aniga oo ku hormaraya aqoonyahan Ramadaan. Ramadaan, markii hore waxaad nooga warantaa goorta uu dunidu ka soo shaac baxay cudurkan. alxamdulillaahi rabbil aalamiin وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعض وسلام يا أذيق إيو الشيخ يا ديتوركا وانا كده وها برنامج قال فرقان انت أكد بدان قدق له عذر كان وحال لأغاذي أول لغو برارغي سنتك مركو أهاكم سقال بغل سيديتان يكوذي ننك أغوه الرئي لغه لي عذر كان وحال لغو مقعابي جري جيتان داقاس وحونا أدرشي دالكا كندا wuxuuna ahaa nin qoomulood ah. ninkan cudurka wuxuu sii faafiyey oo uu gaarsiiyey rag badan oo kooxdiisi ka mid ah oo qoomuloodka uu ku tababaray. gaaladuna markay ogaatay in cudurkan uu ka yimid qoomuloodka waxay isku dayeen, ilaa iyo haddana ay isku dayayaan inay ka weeciyaan ama ay ka leexiyaan sidii saxda ah, ayagoo dhahaya cudurkan waxa uu ka yimid Congo DRC. waa Congo Brazzaville, waddanka leh Afrika ku yaalla. waxaana laga qaaday daanyeer. arrinta xaqiiqdaana middaas maahan. cudurkan wuxuu gaaray heer uu adduunka dhan ku faafay maanta, muslim iyo gaal intaba uu gaaray. haba lagu kala badnaado oo sida gaaladoo kale, dadka adduunka ku nool hadda ee qaba cudurkan waxay qarka u saaran yihiin 40 milyan, waa 39 jarjar dadka la nool, sida ay sheegayaan hay-adaha qaramada midoobeed ama gaalada midoobay. ragga weliba ku foogan waxaa cudurkan u dhinta ayay dhaheen isku celcelis. dad tiradooda u dhaxayso 600,000 ilaa 1 milyan oo qof oo adduunka ku nool. sanadkii 2022 waxay hay-adda WHO ay sheegtay in cudurka ay u dhinteen 600,000 oo qof. watahay waan ku soo laabanayaa Dr. Qorax Abdul Qadir, dhankaaga soo dhawow dhegeystayaasha waxay kugu garanayaan xubinta caafimaadka, inkastoo hakad ay ku yar jirto intaas waa iska hordhac. maadaama ditoor laga hadlay taariikh ahaan goorta uu soo bilowday cudurkan iyo sida uu ku soo bilowday, bal waxaad markan faahfaahin inaga siisaa xanuunkan iyo ina ayihiisa. bismillaahir raxmaanir raxiim, alxamdulillaah wassalaatu wassalaamu calaa rasuulillaah, amaa bacd. filibino aad iyo aad u mahadsantahay oo ku dhowahay barnaamijka diirada jamcaha. waxaan meeshan ka salaamayaa Sheikh Cali Katin, sidoo kale waxaan meeshan ka salaamayaa aqoonyahanada nagala qayb qaadanaya barnaamijka. HIV waa sexual transmitted disease uu ka mid yahay. HIV waxaa laga soo gaabiyey human immunodeficiency virus, waa fayraska waxaana la sheegaa inuu yahay from species of lentivirus subgroup of retrovirus that infects human being. Macnaheedu waxa waaye waa ilmo aragtida loo yaqaano viruska uu ka mid yahay groupka aan soo sheego ka mid yahay HIV. Marka u horeysa wuxuu qabsanayaa duurelinayaana lagu durnoolaha ama martigeliyaha cudurka difaacaysa qaybta loo yaqaan T cells asagoo u mariya CD4 waxa la dhaho. Kadibna markuu qabsado HIV RNA waxa la dhahaa jirto iyo dhacaano kale sii deynaya, kadibna waxaa dhacayso inuu hoostigii difaaciisii uu markaas khalkhal ku rido jidkana ka mid noqdo jirka u dhexgalo oo xibin RNA cusub kasta oo la sameeyo ku jira markaas. Marka koobi kasta uu raacaya marka saasuu jirka usoo galaa, kadibna waxay noqonaysaa inuu burburiyo ama yareeyo si difaaci jirka oo hoos u dhigo qaabkaas ku soo galaa marka jirka, taasoo marka qofka u nugleysa ugu dambeyn inuu la imaado cudurka calaamadan u la imaado kadibna cudurka u dhinto. Calaamadaha uu la imaan karona dee markaasi markuu cudurka uu burburiyo difaaca waxaa ka mid ah qofku inuu la imaado shuban oo ka badan bil iska soconayo, qufac oo ka badan bil iska soconayso, qandho oo ka badan ayadana bil, oo aan sabab lahayn markii la baaro malaria ma tifo ma ah wixii loo yaqaan ma aha macnaha. Waxaana dareemaysaa marka inuu cudurka difaaci markaas uu burburiyey. Marka saa dareemaysa cudurkana wuxuu ku xiran yahay xilliga uu burburinayo difaacan waa muddo dheer, wuxuu ku qaadanayaa muddo dheer inuu qofku difaaca uu ka burburiyo. Ama calaamadaha hadda aan sheegay la arko dadka waxaa la sheegaa 15 sano ilaa 20 sano, taasoo ku xiran laba shay: jirka inta virus ku jirto iyo waxay ku xirantoo kaleeto iyo qofkani waqtiga uu daawada bilaabay. Qofkan daawadii ka horta geeheed oo viral load koos u dhigay ma isticmaalay, shayaashaas ku xiran yahay. Waa tahay waan ku soo laabanayaa Sheekh Cali Katiin aan soo dhaweeyo. Sheekh Cali, cudurkan aad ayuu dunida ugu faafayaa, warbixinadu waxay sheegayaan in maalin walba dad cusub uu ku dhacayo, kuwa badanna ay u dhimanayaan. Haddaba diin ahaan marka loo eego, maxaa u sabab ah in dunida uu ku soo kordho cudurkan halista ah iyo kuwa aynigiisa ahba? Barakallahu fiikum, jazakallahu khayran. Waa dhowahay dhakhtarka iyo qiyaankan waa salaamayaa, jazakumullahu khayran. بارك الله فيكم وبنا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. ما بعد ارتسغوت عذر ادون كان كدعه ما جيره الا وحو كيمدا قدر رب سبحانه وتعالى شيء اسو اسكي اسا دعه ما جيره لكن شيء كستا ودعيا اسباب الله سبحانه وتعالى يحكم وسميي. marka عذرada عذر كان ايدس كلا يراهدو اما وعذر دلاء ولا يراهدو cudur qaatil ah oo aada u khatara weeyaan. Taa macnaheedu ma ahan cudur waxaa jira aan daawo lahayn, taa sax ma. Cudur ma jiro adduunkan yimid ilaa wuxuu leeyahay daawo leeyahay oo allah subxaanahu watacaalaa oo cudurradan isagu qadaray ayaa haddana wax u sameeyey daawo cuduradaas lagu daaweeyo. Way dhici kartaa bani aadamku inay ku adkaato daawadaas inay helaan, laakiin ma dhici karto wuu leeyahay daawo. Hadda cudurro badan la sheegi jiray daawo ma laha, dib baa waxaa laga ogaaday daawadee laga ogaaday. Sidoo cudurrada asbaabteeda waa macaasi weeyaan. Nabigu sallallahu calayhi wasallam noo sheegay ummaddu haddii ay faaxishada iyo zinada ay bannaanka ula soo baxaan oo jidadka ay ku sameeyaan meel kasta ay noqoto shay aan la isku inkiraynin, waxaa ka dhasha cudurro aan la oqoonin inay yimaadaan oo lagu ciqaabaa qolooyinka zinadaasi calanka ula imaanaya. Haddana waxaa dareemaysaa caalamka maanta waxaa ka jira zinada waxay noqotay mid aan lagu kala xishoonin oo fuxshiga bannaanka uu iska yaalo oo zinada guryaha loo kireynayaa, shatiyaal baaba laga qaadayaaba. Waa tahay aan siiyo Dr. Qorax. Ditore, marar badan dadku waxa ay ku jahwareeraan HIV iyo AIDS, maxay kala yihiin ama maxaa farqi ah oo u dhexeeya labadooda? Waa su-aal aad iyo aad muhiim ah oo maasanta. Farqi weyna u dhexeeya HIV waxaa ladhahaa qofka marka u horeysa cudurkan uu la kulmo oo la cadeeyo 3 bilood gudahooda baa yaa viruska lagu xaqiijiyaa lagu arki karaa. Marka u horeyso qofkan lagu arko virus la dhaho qofkan wuu qabaa, qofkas waxaa lagu xukumaa HIV infector alaa oo cudurka HIV-ga, macnaheedu waxa waaye qofkan viruski baa jirkiisa ku jira waaye. AIDS miyaa? AIDS waxaa laga wadaa qofkan cudurkan markuu muddo la soo noolaado oo sida hadda aan soo sheegay labadii xaalad, viral load ama macnaha uu ku bato macnaha viruska jirkiisa, daawada ka hortagi hadda uu qaadan waayo, markaas kadib qofku wuxuu la imaanayaa calaamado, kadibna difaaci baa dhacay. Waxaa loo yaqaanaa marka AIDS waxaa laga wadaa waa acquired immunodeficiency syndrome, waa calaamado oo soo aruuray oo isku imaaday oo difaacana markaasi hoos u dhigaaya. Markaas la dhihi karaa qofka AIDS uu qabaa waa goorme? Waa 15 sano, 20 sano, 20 sano kadib. Waa marka waxaa horeeya HIV baa horeeya qofku inuu qabo. HIV oo aan laga hortagin waxay noqotaa ugu dambeyn AIDS marka waxa dhacayso AIDS qofka markii uu ku dhaco oo aan lagu arkin HIV waxa kamid ah TB oo kale to qofka cudurada degdeg ku soo gala waxa kamid ah TB da cryptococcal meningitis waa fungal maskaxda oo ka dhaca qofka ma koran aan ku dhici karin waayo markuu qofku difaac leeyahay pneumocystis carini sambabu oo ka dhaca oo kale to severe bacterial infection qofka de bacteria inay ku darnaato marka hore isku aheyn waxa kale oo kamid ah cancerska lymphomas iyo Kaposi kasoma waxa la labadaba sarcoma labadaasba macnaha waxa arkaysa inay keenin karaan qofka HIV AIDS ku dhaco laakin muxuu ku gudbaa cudurkan cudurkan markaan leenay inuu gudbo qadarta ilaa horta ku gudbaa oo ilaa inuu ogalada ka horeeyo laakin sida aan la tijaabi wuxuu ku gudbaa laba nooc mid waa mid galmo wada galmo ku gudbaa midna galmo ma aha hadaan ka bilowno mid galmo ku gudbo kale wuxuu ku gudbaa dareeraha halka kasoo baxa nooc raba noqdo uu ku gudbaa dareeraha xubinta taranka dumarka kasoo baxana uu ku gudbaa waxa kale oo jirto waxyaalaha aan galmada ahayn uu ku gudbi karo waxa kamid ah qofka dhiigan lagu shubo uu ku gudbaa wuxuu ku gudbaa cunug hooyadii ma dheertan uga gudbo oo cunug uu gudbo waa suurtagal waxa dhacdo kale oo hooyada nuujinaysa cunug in caanada uga gudbo waa suurtagal marka dhalaysan uu gudbina waa suurtagal intaasba marka waa intuu ku gudbo waxa jira waxyaalaha uusan ku gudbin ummadana ay ku dhiban tahay oo horna caawin u faa'iido insha Allah waxyaalaha uu isku gudbin waxa kamid ah hawada kuma gudbo qof HIV qaba ama AIDS qaba inaan la sheekeysid cudurkan kuma gudbo biyo uu ku dabaasho inaan ku dabaarto kuma gudbo kanicaasa soo cunta inay ku qaniinto kuma gudbo hadhuufsi inay ku taabato kuma gudbo dhididkiisa kuma gudbo saxarada kuma gudbo in la wadaago gacmaha la isku qaado macnaha la isku gacan qaalaysa salaamo kuma gudbo in sariir la wadaago ama dhar la wadaago ama masqul la wadaago ama saxma la wadaago baaquliyaasha wax lagu cuno galaasyada kulli cunto isla cuno kuma gudbo waxaasna kuma gudbo marka waxaa jirto kaleeto dadka laba nooc isku jiraan dadna dad xumaan lagu yaqaano oo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu ciqaab uga dhigay dadna waa dad lagu imtixaamay ama cirbadey isku midayn ayuu ogeyn ama qof aqaba guursada aydan la ogeyn yani laba dhinac ka noqon kartaa laakiin qofka ma oga dadka noocaas oo kale ah yani lama faquuqi karo oo diwaan dareemisa inta ma lagu ma qaado marka waa inta aan soo sheegayo waa lagu ma qaado wa hagaag dhigistayaal wali waxaan dhex muqoranaynaa barnaamijka diiradda jimcaha oo aan maanta ku la fagurayno xanuunka HIV AIDS inta aanan siin aqoonyahan Ramadaan bal aan dhigaysano qaar kamid ah dadka Soomaalida ah ee uu ku dhacay cudurkan la noola 16 sano imka ay weeyaan 2015 baheed bishii shanaad ninka aan iskursinay markii hore waan wada joog jirnay inaan baan u lahaa kadib waan ku noqday markii aan ku noqday umbay waxan iga dhaceen ninkaygii dhintay imka de amatan ayaan ka qaaday magacaygu waa Maxamuud Warsaba Maxamuud aakhira dadku ii yaqaanaa inaanoday reer Puntland abaanahay waxa xanuunka la iga helay oo la baaray 2007 bishii koowaad lixdeedii waxaan ahaa saraakiisha ciidamada daraawiishta Puntland lagu aasaasay awalna ciidamadii xoroo Soomaaliyaan ahaa markii dambana waxaan ahaa rag Cabdullaahi Yuusuf Raacay oo iidaara dagaalka galay Kismaayo tagay xabar kor ka soo galay haaskaygii aan kaga tagay gaalkacyaba xanuunka laga helay saasa la igu yaray la ii baaray xanuunkan wuu jiraa wax la dafiraya ma ah meesha Puntland 546 qof baa ka dawada ka qaatay 82 baa ciyaal inta kale waa dad waaweyn dumar bay u badan yihiin waxaa laga yaabaa dadku inay fiirinayaan qalfoof meel oo dadkii wabiyada iyo laga sawiri jiray abaarah qofka HIV markuu u soo baxo in la yiraahdo qofka waa buuran yahay war aniga ninkaan yahay waxaan noqonaynaa dad yar yar oo sagaara markii la eego dadka xanuunka qaba nin meelahaas ka yimid dibadaha ka yimid oo aan guursaday duruf heesa darteeda aan u guursaday aan janis u waayay xitaa inaan dhaqtar isla tagno ama isa soo baarno kolba wax qoranay ahaayeen ninkaas aan xanuunka aan ka qaaday markii ii soo duceeyay umada Nabi Maxamed waxaan tagay isbitaal waa isbaare anoo si baba ayo xanuunka laga sheegay cidii uu imaaday aabe oo dhintaala aan naxariisto hooyada adeerkii qabo adeerkii u sheegay hooyo qof iska xanuunsan waayo waxba aan haysan oo sariir saaran adeerkii waxaan la xanuunkaas laga helay adeerkii wuxuu ilaahay guriga iga bax cudurka marka hore waxaa ka qaaday gabar ag guursaday eed gabadh markaa guursaday gabadh la aqoon uma lahayn gabadhii iska baxday guriga wuu qofshi ilaa haddana meel kuma sheego waygeega treewal aha baabuurta jibuuto baxda jeedna markii dambe aniga umula xanuun kale laga helay markii laga helay odaygaaga weel baaleel waa la baaray isaguna uu qabaa shan iyo toban sano dalmka dowladda caad uu qaataa waxay ahaayeen qaar ka mid ah dadka soomaalida ah ee la nool HIV AIDS aqoonyahan ramadaan maadaama dad soomaali ah ay la xanuunsanayaan sida haddaba aad maqlaysay cudurka ma jirtaa xog la isku halayn karo ama tirakoob rasmi ah oo laga sameeyey dalka oo dhan soomaaliya ilaa iyo hadda ma jiro cid samaysay tirakoob rasmi ah anaga hadda soomaaliya waxaan daris la nahay labada dal ee kenya iyo ethoobiya waa baxar kufriya iyo baxar bada ayay soomaaliya u dhexaysaa la yidhaahba etoobiya oo aan naqaano hay-addeeda ee la yidhaahday the ethoopian public health institute waxay caddaysay ee qoraalkeeda ciwaan uga dhigtay h i v related estimates and protection in ethoopia for the year 2022-2023 maxay ku caddaysay in dadka etoobiyaanka ee cudurkan la daalan dhacaya ama ku dhacay ay gaarayaan tiradooda ay dhaaftaba xataa gaarayaan maaha 610,000 oo etoobiyaana waana waddan ugu furan oo deris nala ah sida la socotaan waddankaas asiga ciidankiisa ayaa waddankeenna dhooban ee jooga soomaaliya wax naga dhexeeya caqiido male oo waa gaalo waa midda labaad cudur ayay faafinayaan gaalnimada midda u wehelisa waa cudurka waxay soo degeen waqooyi galbeed soomaaliya oo ay la wareegeen ay dadkii shacabka miidiyada iyo qadka iyo baraha ay ka qaylinayaan ayagoo dhahaya waxaa ganacsigii iyo howlihii dhanba la wareegay waa etoobiyaan kadaalika sidoo kale waqooyi bari mar dhow idaacadda waxaa laga dhagaysanayay in ay dhaheen dadka reer hargeysa iyo ninka ahbaashka etoobiyaanka in ay u siman yihiin hargeysa maxaa iska quseeya nin gaala iyo nin muslima inuu la sheegta waddankiisa hadde cid aqbalaysaho ma jirtaa oo iimaan leh waana waddankaas nagu furan haddana waxaaba la sheegay inaybay ciidamada waddanka ugu badan kuna joogaan waa peacekeeping mission waxa la leeyahay ama nabad ilaalinta wax ka jira ma leh 2006-2007 nicmadii iyo baraarihii ummadda soomaaliyeed ay ku haysata magaalada muqdisho etoobiyaanka hadduu yimid sidau jawigi isu bedelay hadday duqayn tahay hadday dil bareera tahay iyo kufsi tahay intaba waa la ogaa aawa nabad ilaalinta maanaa shaar laygugu gadilaa ninkii shalay dilaayay waxay u baahan tahay taas dadka indheergaradka inay dib iyo aad u fiirsadaan arrintaas ayada sidoo kale dalka kenya 500,000 ayaa cudurkan la daalan dhacay oo u buko u jiifo waaba iska daayay intaas inay ka sii badiyin hay-adooda adeey nf d hadda soomaaliya qaybta ay xoogga ku heystaan bal fiiri soomaalida meesha joogto waxay aad uga calaacalayaan oo ay ka cabanayaan waa ayaga hadday dil tahay hadday cudur taab waxay u yareysteen ma leh haddana waxaa foolxumo ah in ninkii xasan sheekh ahaa in uuba ku daraba soomaaliya oo yidhi ha lagu furo oo ay ku biirtayba waddamada h i v idiska ugu daran ee bariga afrika ku yaal ee e a c loo yaqaan east african community waa nasiib darro lamana dhayalsan karo cudurkan h i v idiska iyo heerka uu ka joogo soomaaliya waana cudur halistiisa wata waa tahay aan siiyo sheekh cali katiin sheekh cali cudurada halista ah sida aidiska waxaad muujiseen inay ku faafaan xumaanta inkastoo dad wanaagsan siyaabo kale loo qaadsiin karo su-aashu waxay tahay markaan waaqica usoo daadegno maxay la eg tahay xumaanta ama faaxishada soomaaliya ka jirta ee la dhihi karo way faafin kartaa ee aidiska barakallahu fiikum kule waaqaca waa la isla nooya waa la wada garanayaa yacni cudurada noocaanhi soomaaliya kama jiri jirin laakiin waxaa u sababa keenay waa dadkan waxaa gaaladan cadowgan soo duulay laa ya'luunakum khabaala wadduu maa canidtum allah subxaanahu watacaala noo sheegay gaaladu ka gaabin maayaan fasaadkiina marka fasaadkii ka mid tahay in dadkii la fasaadiyo akhlaaqdii laga dilo cudurro lagu beero si u baaba-aan marka ummadda yacni cudurka waxaad muddaa si ula kac ah in loo faafinayo waxaa u sababa yacni dadkan akhlaaqda looga soo ciyaaray ee lagu soo tababaray galbeedka magacii soomaaliyeed wata oo uga sii daran xataa dadkan kale ajaaniibta hegaalada ah waxaa ka sii daran kuwa bulshadii aada u dhex gelaya oo dadkii yaqaano oo soomaaliya ku hadlaya oo meel kasta gelaya oo wadamadaas akhlaaq xumadu ay ka jirto iyo dhaqan xumadu ay ka jirto aidisku aada ugu faafay ayay ka imaanayaan bulshadii bay dhex gelayaan dhaqamadii ay ka soo qaadeen hegalbeedka ayay ku fulinayaan halkan liido kale waxa ka dhacay oo maqlaysay hoteelay samaysteen meel lagu tuntay sameeyeen yacni wax soomaalidu aysan garan karin ee aqoon jirin oo dhaqamo xunxun ah ayay soo waarideen dhaqamadaas marka ay soo waarideen nin baa wuxuu ii sheegay hoteelada muqdisho meelo ka mid a wiil baa wuxuu iga soo dhuntay aniga aan dhalay oo qarash lacag ah ugaas kasoo xaday buu dubay anoo jooga xamar buu la soo galay kadib wiilku aad baa loo raday waa la waayay marka dambe waxaa lagula taliyey wiilkaas wuxuu ku sugan yahay hoteelada muqdisho aa laga raadiyo hoteel kastaan gelaynay guri kastaa la garaacay guriga kastoon tagno yani nin iyo naaga ku wada jira khamra ku cabayo oo zina ku faafinay waa hoteeladii odhaas ka dhacday marka waxa weeyaan yani fuxshiga noocaasa waxaa kaloo aada uga qeyb qaadanaya yani qoladan muryaantaah daroogada cunta oo iyagu waxbaad u aaba yeelaynin oo hadda waxa weye inta lagu magacaabay saraakiil laga dhigay gaalgaraado loo sameeyey dhaqaalo fara badan ku baxayo gabdhaha waxa weye la tuurayo jeedka lagu tuuray waxaa dhacaya arkaysid waxaa kaloo ka qeyb qaadanaya xijaabkii loola dagaalamayo meesha dadka gabdh hadday gabdhuhu is-asturaan oo sharcada ilaahay qaataan dadku uga dhowrsanaanayaan cafiifnima imaanaysa dadku may dhowrsanaadaan xumaanta ay ka dhowrsanaadaan dad ilaashan ay noqdaan ayaa imaanaysa laakiin haddii qaawanaashaha iyo waxa weeyaan ziinada gabdhaha haweenka bannaanka usoo baxdo waa wixii lagu fitneeyey reer banu israa'iil wey intii asturneyd baa dan asturkii lagala dagaalamayaaba ummadda dhaha fasaado wey ila haddii dumarku fasaado umba bulshada dhan baa la fasaadaysa marka intii cafiifaadka ay dhowrsanaydna cadaadis baa la saaraya kuwii qaaqaawanaana yani waa la xayisiinayaaba hay-aad hawshaa ka shaqeeyaaba jiro wax kale aan qabanba inay dumarka fasaadiyaan oo naagtii hadda dhimanaysay ay ugu hormuudba ka ahayd ba hawshaas haweenka in la fasaadiyo xaggee marka zinadii ay ku joogsanaysaa ma joogsanaysa waa fidaysaa waa tahay doctor qorax marka laga yimaado fisqiga cudurkan uu aadka ugu faafo haddana si guud ahaaneed yaa u nugul xanuunka aad iyo aada umahadsan tahay nuglaan waxaa laga wadaa cudurkan yaa looga cabsanayaa yaa macnaha suurtagal ay tahay inay ku dhaco marka waa dhowr qodob baa rabnaa inaan ka sheego STDs dadka macnaha cudurada ku dhacda galmada lagu qaadoo kale qaba sida gonorea calamidia way badan yihiin dadka noocaas cuduradaas qabo way u degdeg bay u tahay macnaha ama u sahlayn inuu ku dhaco waxaa kamid dadka alkoholka ama khamriga cabo waayo ma dhowrsadaan dadkaas waa dad maskaxiyan maqan meel kasta ku dhacaan waxaa kaloo badan dadka share needles oo ah dadka drug addictigan dadka asxaabta istura hal cirbad wadaagaya kana asturaayo cirbada qaar iyo soo reeb darooga dadka cuno istura way u sahlanta iyadana waxaa kamida dadka oo dhiig ama bir lagu qalay oo weliba macnaha xarun caafimaad aan ahayn mid aan jermistilin sida dadka luuluuqa iyo yani magaalooyinka dareemaysaa meela waxaa jira dadka ogyihiin inaan la dhaqin biraha qofkan lagu qalo goys looga bixiyo ama waxay noqotaba ha noqdo xataa dhalmada ha noqoto maamooyinka wax dhaliyo haddiiba ay isticmaalin dariiqi la yaqaano oo biraha lagu gubayo sterility laysan sterility hadday meesha ay tahay ibr waa suurtagal ayadana waxaan sheegay oo kale sida timajarayaasha kale waxaa kamid a haddaysa sakiimaha bedelin oo sakiimaha aysan jarimistelin qaar waxaa jirta mashiinta kale aan wax laga bedelin oo qofkan lagu jeexo kakalena lagu jeexo waa dariiqa iyadana waxay noqon kartaa dadka u nugul waxaa kaloo kamid oo kaleta fornications midka u daran waay zinada oo kaleeto waa waxyaalaha khatarta ugu jira waa dadka inay ku dhacdo HIV AIDS marka dadka ayaa dadka u nugul waay waa tahay waan kuu soo labanaya haddaba dhegaystayaal marka la eego soomaaliya dadka h i v-ga qaba waxay qirayaan inay jiraan qaar iyaga ka mid ah oo si ulakac ah u sii faafinaya xanuunka waana kan sarkaal ka tirsanaa ciidanka puntland oo uu asiibay cudurka kana waramaya arintaas dad waxaa jira hataa lacag leh oo maalinba gabar guursada inuu raggan ku arka horta gabdho badanoo wax faafiyana way jiraan gabar lagi sheego 17 ku rido way jirtaa oo hal magaala joogo oo weliba marka soomaalida qabiil qabiil qabiil isku jifa ah oo intaba hadee aan midna guursana galmo xaaraanayta nin waxaa jira maalin walba gabdha guursada oo cudurka qabo baabuurta ugu qurux badan mate wuxuu leeyahay maxaan ku raadaa meelaha full stationka waxyaabaasoo dhan buu leeyahay meela wuxuu leeyahay maaratay waxyaaba noocaasu leeyahay waa ganacsade cudurkuba qaybinaya hadday 80 jirta hadday 20 jirta isku siba ugu ridaya wuxuu sameynaya ayaa markii jawaan iska furaya da-iyo wax u dhalaan gabadhi maanta waxa qofkii waxa xanuun ba ku dhacay waa looga leeyahay markaan anu saldhiga joogay qolaa soo dacweysay magaaladan ma jooga magaalo kale u joogaa waa la qabtay waa la xira halkaana lagu xira muddu xiraa labada reer oo markaas dhibaatada ninka u geystay islaam weli oo weyn oo da-abay ahayd oo meel tula uu dhibaato u geystay labada reer ayagaa heshiiyay markii dambe wax lagu heshiiyay ma aqaan dadkii iimaankii baa ka tegay qofka hadduusan waxba garanaynin oo islahayn qofka soomaaliga ama wax ugugu fadhiyen qofka bilaadanka wax ugugu fadhiyen ama wax dana aad ka leedaysa jirin rajo aad qabtaan ma garanayo qofka waxaan ugu sii daran takoorka qofka lagu sameeyo magaaladii buu ka tagayaa hadda meesha uu qurantay oo dhibaataysan waa xamar muqdisho dee meel waxay noqotay dee wax kasta qarin kartaa ummadda soomaaliya oo dhan baa joogta waxyaabaha ugu badan ummadda meesha yaacayso inta anigu aan aqaan ama goboladan ka tagtay ama gobolada dhexe ka tagtay ama ka tagtay gobolada waqooyi baa ama soomaaliland baaba xadka ka baxsanba oo weliba haddii dadka weliba xunxun u badan nin baad maanta lala talinaysaa nin hata isa sheegay waxaa jiray lacag fiican loo aruuriyey ninkii lacag dhowr iyo toban kun oo dollar iyo gaari iyo waxbaa la siiyey aniga waa la taliyay waxaan ku yiri marka war laba qolo yar ku dhiso gaarigaagana ku shaqayso gabar yarna waa ku guuraynaynaa oo dadka xanuunka la nool isfarsame heer wuxuu gaaray hadday dhulka xaaqaysay hadday banaanka soconaysay inuu intaba gaariga ku qaato cudurka lacag ku bixi heer markii dambe waxaan gaaray intaan soo tago aan yiraahdo halkaasaan kaa tooganaya faasaq xun baa tahay marka saddex magaalaan ugu badnay wuxuu hadda iska sameeyey waa gaalkacyo iyo laascaano iyo garow intaas u dhexeyn jiray gabdhaho gaariga ku qaadan jira kolle wuu ka tagay goboladan meeshu meel kale la geli maya muqdisho geliya gabadha waxaa laga yaabaa meel kale intay tagto inay risiq iyo gaajo haysa iyo waxyaabo kale iyo inay u gasho iyo qof saas kale loo qalday oo la yidhi haddaad galmo badan samayso intaasoo nin aad waa xanuunko dhan waa kaa tegayaa qof lagu yiri qalad lagu sameeyey oo dad kale la soo taliyeen gabdho badanoo la qalday baa jira oo si xun loola dhaqmay si kastaba looga faaidaystay daruufta looga faaidaystay kuwa guur looga faaidaystay kuwa xumaal kale looga faaidaystay inta way jiriyaan laakiin waxaa khalada inaa adiga taa dhibba igu dhacay ana waa faafinaya taasna waa khaladka ugu xun oo bil aadan galo anu gabarba afkeeda caad igu tiri gaariga garwadana joogta gaariga doontay raacda naa ka qurux badana meel soo istaagtana ma jirto guurna kuma arag inta iyadoo gaaru saaran ma arka toban jeera marka talahaan baan ugu imid wallaahi waxay tiri ilaah baan ku dhaartay ilaa aan ogaaday tiri xaafad kasta oo garwa keliya maaha xaafad kasta oo soomaaliya ka mid ilaa uu tago oo dadku ila mid noqdaan inaanu joojin dad badanna waa nahay hataa igu tiri waxyaabaha ugu daran waxaa weeye niman baa intay meelaha nooga yimaada niman xirxiran oo dibadaha ka yimaada baa waxay sameeyaan saa markuu usoo dego gabdhahana dibadda waa laga raaca moogta inta gabar nin dibadda ka yimid ku riday oon aqaano xisaab male laakiin gabar dibadda ka timid oo nin ku riday ma arag nin kasta gabar dalka joogtaa ku riday oon aqaano ragga aan aqaano ilaa shan boqolo qof waa dhan yihin dumarka aqaano dhowr kun bay dhan yihin marka nimankaa timaha xiran waxaan leeyahay warniyo ilaahay ka baqa oo gabdhaha naga sumaynin nin baa isoo waxa anigu waxaan ahay qaniis ma laga qaadaa war markaan toban qof marayo yurub u badan midna uu leeyay waa qabaayo waan ka qaada baa horta waxaan nacay dibadda wax la yiraahda yurub baan wax qalqaalsanayay horta sideedaba yurubtii la sheegayay horta waa tufo maxaad kala hadli kartaa waxba kale ma hadli karta toban bay marayaan waa ii qoranyiin nin walbana lambarkiisa waa hayaa meesha joogo dad marka cabsan bay u badanyihiin oo baaba'san oo ujoojido qariban iyo dad dee aan xishoonaynoo afka soo casaystay oo dee timihii waxaas u badan yihin dadka qaar baa life kuu soo wacaya waxaan adiga ilaah ka baq iyo waxaa ka sheekeynaysid iyo soomaalinimada iyo bini aadamnimadii wixii noo dhexeeya iyo dhaqankeena wanaagsanaa iyo wixii o dhan way tageen waxaa ilaa soomaaliya inay halkaa marayso oo burburka halkaa na gaarsiiyey iyo dhibaatadii qaxi hadday waxaan jireenne de wax qarsoon bay ahaayeen oo wax la caadiya ma jirin xan inaan ku maqlo ma ahane anu qof soo taagan oo leeyay waxaasuu yahay oo leeyay asna la taagan ka hor tiktok ka hor ma arag marka anu yurub uma socdaan marka dadka caruurta lagu dhalayo oo ciyaalkaada maanta yurub jooga hata haddaa kuwaada ay ka badbaadaan kuwa ay dhalaan akhrana waa la weydiinaya qof kastao yurub jooga haddana fariin gaari karta wey wallaahi waa la weydiinaya ma heerkaa waxa maraya waa tahay sidoo kale xogaha la helayo waxaa ka mid ah in cudurkan ay aada u faafinayaan haween itoobiyaan ah oo ku soo qulqulaya dalka magaalooyinka ay ku bateen waxaa ka mid ah caabudwaaq boosaaso garowe burco hargeysa boorama iyo kuwo kale oo badan qiso la yaab leh ayaa ka dhacday magaalada laascaanood ee gobolka sool waxaana ka waramaya dhaqtar baaray haweeney amxaarad ah oo faafinaysay cudurkaas. Aniga arrin baa iga soo martay dhowaan, hadda laascaanood intaynu joognay, wiil iyo gabadhba waxay dhammaan isguursadaan. Shu gabadha HIV AIDS bay qabtaa moogta, kadibna arooskii baa la diyaarsaday. Wuxuu ka shakiyey ma aqaananin, iska wuxuu ahaa very sensitive. Wuu ii keenay, wuxuu yihi doctor, gabadhan inaa baadhid baan rabaa, bal horta iga jeeg. waxaan ku labadiina waa la jeekimay, maxay iyada gaarku ah, labadoodiiba waa ka qaaday. gabadhii positive bay noqotay. maalinkii dambe igu soo noqday, wuxuu igu yidhi gabadhii waa ogtihiin oo ethicska mararka qaarkood saad ku wargelisid waa adag tahay. waa u yeedhay, waxaan ku yidhi niyo gabadhu waa positive, labadoodii wada sadaa subaxii dambe i yimid. gabadha waxaan ku dhahay HIV isku ogeyd waxay ugu tiri ha waxaan ku dhahay maxaad markaa ninkan saa ugu gashay oo waa ogtahay in xanuunka la kala qaado hee wax dhiba ma laan ba waa qaba waan noolahay tii maxaa isaga ma xanay u gaara reerki meeshii oo kala tageen adigu gabadhi booliska qabtay lacag baa la siiyay adigu ma 600 dollar meelahaasa Ethiopia bay ahayd kadib waa la masaafiray booliska la saxanad ka qaaday baa wuxuu ku wareejiyay booliska Ethiopia markaa xaggaas loo wareejiyay markaa Ethiopia aanu ma taqaan dareen la saxanad ahay wala saxanad digbe mid kale way naga soo martay isbitaal baan ka shaqeynaynay oo inta waaga wax dhiganayay markaa ardayga haway annagu macallinka iyagii qaybta ediska ku qoran la joogna ayaa waxa noo soo gashay gabadh aad u qurux badan oo dharkay qabto iyo iyadoo dhan dadka magaalada jooga markaa ugu qurux badan atleast san islaam markaa saa soo gashay buu macallinka iyagii wuxuu ku yiri adeer ma dhaqaatiirta meesha ku qoran baatay saytay ma in lay baaran raba maadiga ha waa warwareystay uu wareystay uu la kafkaftamay oo maxay isaga baari gabadh qurux maatay waxa ma qabtay waa la bar boosifay noqotay tabanna markii laga helay waxay tiri waa isku oga awalba tabanna wuxuu yiri marka waa ku jeedaaye saana isu qurxinaysa rag baad kale ku qiyaamaynaa ku qiyaamaynaa intee qosashay naga tagtay tabanna wuxuu yiri inta iska tagtid orodo meelaha ka timid iska aado ee kada dadka dhibaatada iyo waxaas oo dadku iyaga soo doonanayay timana doonanaya nimanka ka hadlay si doktor iyaga soo doonanay ana mana doonta wasaaradda marka caafimaadku ku wargeliyay gabadhi way raadiyay gabadhi Soomaaliga bay safartay magaalada kamid bay tagtay hotel bay kireysatay adigu niman dhowra oo badan baa la sii kulkulmay ayaana markaanu bil meelaha joognay baa lambar Jabuuti macallinkii laga soo waayay anagoo barti joogna salaamu alaykum wa alaykum salaam macal iska waran doktor ha magacisi uu ku sheegtay ma garanaysaa may kuma garanayo way u sheegtay way isu sheegtay gabadhi maalinka nooc ahayd si waa ku gartay ha report kaaga wasaaradda geeyay xagaad joogtay Jabuuti baan jooga way ku ciyaastay waa ila Jabuuti 10 hotel baan degay waxaad ka hadlaysid kan waxa iska khuraafaad weey ila 10 hotel baan sii degay kulli adayo marka waxaanad ka hadlaysid iska dhaaf waxa weeye waa adduunka wala isku dhex jiraabay tii maalinka waan xay iska tagay Jabuuti ay ugu dambeysay kulliyada aaday waxaag shaqale ka tiin waad maqleysa iyada oo arintaasi laga anbaqaadayo faafinta cudurka ka waran sharci ahaan maxaa xuquuq ah oo lagu yeelanaya qofkii isaga og inuu qabo cudurka si ula kac ah u faafinayo oo u gudbiya qof kale oo bad qaba runtii masalada nazilaha cusub inta badan yani cudurka AIDS ka hore uma jiri jiray cudur cusub buu kamid yahay inkastoo cudurro la mid ah oo faafa hore ay u jiri jireen asan ba cudurka asoo horta asoo daatay isuma faafi karo laakiin ilaahay subxaanahu wa ta'aala ayaa sabqa dhigay faafitaanka cudurka qaar ma faafaan qaar way faafaan nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu diiday cudur qaba faafaya in dadka lagu daro uu diiday marka la yeelo cad waa talaab ma jiro yani waxa laga hadlayaa iqtiqaadka dadka aaminsan asoo daatayso ku faafi kara shaygan ayaa la diidan yahay macnaheedu ma cudur faafa inuu sajin waa faafa cudur qaar wal isqabadsiya juudaanka ayaa kamid anigu kaga cararay sida dhibaax uga cararaysa uga carar juudaanka marka cudurkan hadii qofku suwar baan ka dhigaynaa qaab kala duwan baan ka dhigaynaa misalan marka la baxtiyo takwaad wax suurada kowaad waxay tahay qofku inuu u qasdo inuu qofkan ku dilaba wuxuu u qabadsiina haddii gabadhta wax u guursanaysaa ninka ay dishay bay rabtaa cudurka inta qabadsiiso u dhinto ama ninku wuxuu rabaa gabadhaan uu banicib yahay inuu ku dilo rabo cudurka kadibna sidaas marka uu jimaac ula sameeyo si ugu dilo cudurka inta uu ku dhaco haddii marka uu asay qasadkiisu yahay qofka inuu ku bedelo haddii qofkii marka isagoo kii wax qabadsiiyo isagoo nool hadduu qofku u dhinto cudurkii oo dhaqaatiirta cilmiga yaqaanaan ay xaqiijiyaan qofkan sababkan inuu soo dhimanin ee uu dhintay cudurkii ninkan uu qabsiiyey laftirkiisa u dhintay ama gabadha ay qabadsiisay culimadu waxay leeyihiin waa loo qisaasayaa sababto waa asay qasad uu la yimid qofka inuu dilo ah asaabta qofka lagu dilaa fara badan tahay xabadka in uu dilo ma aha nuuc badan baa dadka loo dilaa sunta waa la isku dilaa wax badan baa la isku dilaa cudurkan waa sun qatar ah oo qaatil oo dilaa la ogyahay haddii marka kii cudurka qabay oo la qabasii uu nool yahay kii wax qabasiiyana uu dhinto qofkiina waa dilaa laftirkiisa uu dhinto la yeelaya kii wax qabasiiyaa hor dhinto kana waa nool yahay laakiin dib asagana ka dhinta waxay leeyihiin dadka ni qofkaas oo dhaxalkiisa lahaa xoolihiisii baa diida laga dhiibaya diida laga qaadaya waa markii qofku qofkan shaqsiga uu qasto arrinka labaad waxa weeye suuradda labaad inuu qofkan bulshada inuu ku faafi ugu talagalo dad badan way sameeyaan qof gooni uu qasdi ma inuu dilo wuxuu u qasdayaa bulshada ku faafiyo intaasoo meel magaalo kala duwan u tagaa dadkii lama oga wuxuu yahay waa dhaqaal u haystaa meel laga fangareeyo ma fahmaysid ama asaga askala ma meel kale laga fangareeya markaasoo intaasoo gabdhaha guursanaya ama gabadha intaasoo nin guursanaysa wax qasdaskuna wuxuu yahay in cudurkan ummada waa xasnimo maadaama aad u aad qabtay ummada dhan ha qaado kaas culimadu waxay leeyihiin waa in la dilaa total fasaad fil ardi wada bulshada dhan ba fasaadinaya maadaama fasaadina si kale uu ku joogsanayni fasaadkiisu هذه قابك الله حلين كروا الحبس دائن لوجه حكومة كروا كلا لكن هذا لقابن كرين وفساد كلا وحرقها جوستو عمل وحيلين الفساد دي بالله دلي كراو حبضن باكوها يا رئيس إنه قاضي قاهو شو يخوض واعي ساوش ومراي لكن فوقها وساس الشيء كان إنه دلي كراو صورة ذاك الواحد تهاي قف كاني وما قصده يقف معين إنه كدله بالشدة إنه كفافين وما قصده لكن سيح فوين وسق صعدة وأجي عندك إنه قبى قبلها مسك جورسا ما وش هيجاي تذكر وين أنا يعني هرك هدوسا نوع عصق الأرقام يو صورة كم إذا صورين كاسويان وحوي وحلا وحي قرابه وقفك سبحان الله قرابه دكتورك داودي سي باورك وحي كوكريس تحت قفك أنتم بحي يسعون إسباري ولا قرابه يعني أستق أصلا نقول إذا وحلا وحي جيستونه قاعدة صدرك بعمر حي قلنا لا ضرر ولا ضرر يعني قفك حرام بيك أهيد إنه ضد كان كحد جد مع الصبا إهد قطره اللي وارك مسلم وياني يعني أدو أقد بعطيني كسو جاريس أقصى ما يسو وهو حرام كأه مرك هدي قفك وتعدي جاس ولي ماذا أي كل لازم يسا مرك إنها سي هذه مرك كله خلاصي ومسألة بحقة بعد أرتها صور كلام ويا لك أرتها لكن مرك الصوك هو إنها سويا وطاي دكتور قرح حنون كان HIV AIDS ملي هي فرسموين كهرتق لعل هدي وقفك كدعو اما مجرى كهرتق قد اهانيد ما دام السند والباء دنيا كسو كرديان معلومات عصب ايو تلابوين هري لو قاضيو سؤال مهم واي كهرتق هرتق لابا القيبنين كهرتق وامد ليراد انتو سكوكو دعو واي من نومر وكوكو دعو عودر كا انو سكوكو دعو انمد كو ريسو حواي هرتقو انا قضا بداد انكو شاقي انا كسو فقاتي زينة دو كليتو خمريغا دراجسكا وحيالا كينا دروغ ee waxa kale oo kamid ah hadda korna waxa in shaqo maaneen lamaana in isbaaraan meelaha riskiga ama laga baqayo kala cudurka inta isgursan ka hor macnaheedu xiyalaha sorta intaan waxa weey alwiqayta khayru min ilaaj macnaheedu qaadidadu way mid hadda aan rabo markaan ka sheekay waxay tahay uu ugu dhacay ama ka hortay kara way jirkii macnaheedu waa isku miday ma la kulmo way yaani exposure ku noqday wixii waa la kulmo laakin jirkeega ma ka sii hortay kara way ha dariiqoonka dad martid waxa jirta mid ku horsa qodobka u horeeyay waxa la rabaa qofka haduu tusaale ahaan ugu qolka qalintaan ka galeeto maasi saybeer qofle to shee baarado kale qof bay dureen cirbada ku mideen ama midii ku qalanay ay isku jeexeen qodobkooda raw waxa kamida qof korto markuu warto in iska baartay dhigiisa hadii qofki dhigiisa markaa ku aragtay inuu HIV positive yahay ama qabo waxa la isticmaalaa daawo loo yaqaan post exposure prophylaxis oo PEP loo yaqaan taasoo laba toddobaad iyo laba saac gudahooda ka saaraysa fayraska jirka waayo fayrasku wuxuu u baahan yahay inuu jirka soo galo saddex maalin wuxuu u baahan yahay jirka saddex maalin kadib jirku kamid noqonayaa marka saddex maalmo hada dawo asqaadan fayraska jirku ka mid noqonayaa laakiin hadii aad qaadato idinka Ilaahay waxa dhacayso inuu jirka ka saaro marka waa waxa kale oo jirta marka hooyooyin ka waran ayagana ayagoo cudurkaan qabo ilmo dhalay ha hooyada markay dhasho cunuga dadaw bari waxa la siinaa dawo loo yaqaan nifrabin ayadana cunugaas dhiga gashay oo hooyada ay u gudbisay oo ka saaray dhig insha Allah waa jiraan ilmo waxaan aqaanaba maamooyin qabo oo nadiif ilmoodiina aqaanaa wadada marayna tariiqan way marka wax caadi ah waa cudurkan adduunka ku faafan waxa kale ka hortaga kamida hooyo dhashay cunug uu nadiif u yahay ma nuuji karto naas ka joojiso waxa kale kamida in laga fogaado meelaha dadka lagu khidmeeyo oo isbitaal ku magacaaban laakiin la soo ogaaday inaysan jeermis dilin qalabka wax ku dhaliyaan ku qalaan ku duraan hoosaha ku bixiyaan ku dhaliyaan waxaas in la ogaado hadii la ogaado inaysan marayn dariiq sax ah in la iska ilaaliyo maxay tahay marka sida saxda ah ee lagu ogaado marka laga hadlayo baaritaankiisa waxa laga baaro dhiiga dhiiga lagu ogaadaa waxa la isticmaalaa laba test oo loo kala yaqaan ELISA test iyo polymerase chain reaction oo loo yaqaan PCR labadaas lagu xaqiijiyaa waxaad gunaanadka barnaamijka ayaan markan ku dhownahay balse aan dhageysano qaar kale oo kamid ah dadka Soomaalida ah ee la nool xanuunka HIV AIDS waxaan ku ogaaday Kenya joogay waxa Kenya marka waxaan xanuunsaday barnaamijka aan la markaa soo banaanka soo dhigay waxa 2017kii marka waxaan bilaawnay in dadka ay soo sheegaan HIV la nool xanuunku inuu xanuun caadi yahay waxa uu xuyu dhacbad 4 sano 5 sano amal waan qabaa oo malaha dami ka saay dhalbi sanadadu waan qabaa waxaan ka qaaday ciyaalkayga abood kii labaad soo uurkiisa u leekay kii kala markaan uurkiisa aan la waa gabar haduu ii joogtay taas aan lagu soo sheeyo xamile ah oo wiilku uu geeriyooday naag kale uu qabay idan hooyo geeriyootay ilmo ciyaal haduu joogan hooyadeeda haysto ninkiisa san ku ogaadaanay hooyaday macaanab isoo fijaan ruux kale bil aadan greeg ma uu qabanay waan kasoo guuray guri kale aan galay sas chocolate-dan 2012kii ugu dhacay marka intaas waa la soo noolaa daawana waan qaataa kulli banaadiranka qaataa gabar baa ii keentaan isguursan oonan ku ogeyn aniga gabadhiina way u dhimatay kadib aanay layga helay waa tahay aqoonyahan ramadaan waad maqlaysaa cudurku waa uu faafayaa maxaad dhankaaga aad ku soo gebagabeynaysaa barnaamijka cudurkan waxyaabaha faafintiisa fidiya waxaa ka mid ah horta cudurkan wuxuu yahay in la ogaadaa muhiim cudurkan waa hub halis ah ee adduunka dowladuhu ku dagaalamaan waxaana taariikhda ku cad in dhakhaatiir qaramada midoobeed ama gaalada midoobay dalka liibiya ay cudurkan aidiska ku beereen 100 caruur ah ee u dhalatay waddanka liibiya xilligii uu khadaafi joogay taariikhdana laga og yahay waa la yaqaan sidoo kale hay-adda unicef ee united nations children's fund lira waa hay-adda ugu sharta badan ee soomaaliya joogto una muujisa dadka inay wanaag u samayso qiso yar haddaan ku siiyo gobolkan shabeellada dhexe ee jowhar xafladay ku samaysay xafladdaasoo laga wacay macalimiintii gobollada joogay shabeellada dhexe gaar ahaan xafladdaas waxaa la isku keenay habla qaawan oo la leeyahay waa fannaano oo shayaadiina gaalkii wuxuu meesha ka sheegay oo aan maqlayay maanta qofna ii sheegayn we brought 50,000 cartons of condom to defend the HIV AIDS 50,000 oo kartoon oo kondonka si h i v aidiska laysaga difaaco macnahaas dinadu ha socoto ayu cudurka faafin oo beena uu dadka dusha markaasaa wadaad meesha jooga baa ilaahay subxaanahu watacaala aayaddii soo qaad walaa taqrabu zinaa innahu kaana faaxishatan wasaa'a sabiilaa hadda allah nooga digaba dignin alle mid nooga wanaagsanoon u baahannahay maleh gaal wuxuu sheegana uma baahnin markaasaa kuwa hobolaa iyo shayaadiin heesaysa iyo kuwa abwaana lagu sheegay ayaanta aidisaa jiire ibtaadaayay ku ebetiileen oo wada boodaya isla yimid markaasaa ilaahay diinkiisa mid sheegaa iyo gaalkii wixii dhama dadkana waxaa meeshaas loo maangaabta ah ingaabgaradka ah indheer garad iyo ingaabgarad waa dadku yahay ingaabgarad oo dhan waxaa loo dhigay in cudurkii laga ilaalinayo balaayo ayagay kasoo askuntay iyagayna u dambaysa ayagaana noo keeno maantana waa la socotaan magaalada muqdisho waxa ka socdo dhowrsanaantii oo dhan in lala dagaalamaayo hadday tahay xijaabkii hadday tahay indhashareerkii hadday tahay cimaamaddii wax allaale wixii shicaar islaamah oo dhan alla baabi'inayaa 20-kii bishaanna waxaad la socotaan diseembar in xasan sheekh oo ka hadlaya xaflad maalinta booliiska in gabdho surwaallo wato subxaana allah walciyaadu billah waa kuwa nebiga uu yidhi carada ilaahay lacnatullahi waa maxay carada alle ha ku degato ragga dumar isu shabaha ama dumarka rag isu shabaha surwaal iyo shaati hablihii watay ee uu meesha ugu hambalyeeyey ee uu yidhi waxaad tihiin kuwii maaragtay laga sugaayey in soomaaliya ay ku soo bidhaamiyaan tubta wanaagsan mashruucaas muxuu ahaa marka in la faafiyo faxshiga iyo fisqiga maanta ka socdo magaalada muqdisho ee lagula dagaalamaya niqaabka iyo xijaabka subxaana allah intaa kadib waxaan ku qatimayaa xasan sheekh waa ninka yuhuud inay falastiin layso u ansixiyey ee yidhi we recognize waa maxay waan aqoonsannay waayo da israa'iil israa'iil waa aqoonsannay muslimiinta inay meesha ku laysay degto deegaankaasna ay joogto ayaan u aqoonsanaynaa ninka dhahayo waa asiga waa meesha ugu liidata ee nin hadlay uu fadhiistay soomaaliyey maanta waa la socotaan gabdhihii wadaadkii ugu dambeeyey hadda labadiisii gabdhood markii daroogooyinka la siiyey ee aidiska lagu riday ee daroogadii tankeeda xamili waayen gabdhihii u dhinteen inuu duugtii ka soo qaybgeli waayey maraysaa oo uu yidhaahda anigu mar horaan dayriyey gabdhahaas ilmaha intii la dayri lahay waxaa axsana marka hore in gacan adag lagu qabto ilaahay iyo rasuulkiisa waa kitaabka iyo sunnada la baro laguna towjiheeyo hadhow ceeb ayay la naqanaysaa in ay waxyaabahaas fisqiga iyo faxshiga sameeyaan ama unesco iyo mabda'eedan baraa inta tiraahdid hadhow duqiyow adduunka casri waayo hala kala socda iga qallay inta lagu yidhaah ha indha caddaynin ha deertaanay qabasho leedahay aan ka gaarsiino waa tahay doctor qorax cabdulqaadir xanuunkan h i v aidis maxaa treatmenti ama daawo ah oo ilaa iyo hadda loo haya maxaad se ugu dambeyntii aad oranaysaa dadka ku dhegaysanaya dadka waxaan rabaa inaan u sheego cudurkan horta wuu jiraa xaqiiqo waaye adduunka qaaradaha bandemic waaye meel aan laga sheegin malaha horta cudurka cudur jira waaye inay ogaadaan qodobadii aan soo sheegay inay maraan dadaalaan taxadaraan waa loo baahan yahay waxaan kaloo u sheegaya hadduu qofka cudurkan ku dhaco uusan niyad jabin cudurkan daawo leeyahay ilmana نظيف فلو دلا أنا بقى قانا ضد إلما دلي تقول خرحة بإن شيء ضد ويا قانو جوه أدوك هذا أو إلما نظيف يعني أجي أنا بوسكي في هاي ده أبغى قان مركي أنا نيد جبن عذر كان وعذر ساسة وحاضر إن هذا أوجان وكباب إذا هذا أوجات مدك القضاء كرامهم وحاكم ده خيانة ده معناه وحلك والله وحاكم ده هذي أذيع عذر كان وضعه إن هذا ضد أقارن المسلمين تاء أو أتسوشيت سوى حلقو قبته داوين وحال صوص هاري لو يقان ARVs داوين كاسو دفاع كر أقادة فيروس كان هاسو ديكا داوين كاس مركا قفك مركا عذر كان كله داوين كاسو قادنا يا من جوجينا يو عمري سو وضيا واتاي اوغو دنبنتي اديغا يا نو سو خريا شيخ علي كاتين وا غبا غبدي مخا لوغا غاشامنيا HIV AIDS جزاك الله خير اخي وخا لوغا غاشام كرا هورتا اولين قفكو انو الهي كخيرم سبحانه وتعالى سان شيخ نودركا وخا اوغو بدن لوو كلا قادا وا زينده يا فحشي غلمودكو قفكو هورتا انو اسلااليو او الهي كعبسدو او زينده يا فاحشده او كفوغادو تاسو وا ارينكا كووادو وحكم إذا أسبابته يعني لو هرتاي كرا خاصة ضدك يعني مسؤول كلاجيا المها أو كلا قبلها أو كلا ويلش أو كلا لأن يرد أو أبيالي هو يال أي مسؤول ككيهين إن المه ذا يكور قبان أنا قاقوذي ماشي هذا يعني وحيله كقيب قادنا وحكم إذا يعني هدي جور كنا يراده لكن كلا فرينك أو بطنه هذا زين بفافيسة اللي جور كلا فوضي هذا وين بحلا عصب حمد جور كلا عسلي حقا تفاخر عمله danka kale waxa weeyaan waxa ka imaanaya dadkii in mas'uuliyad darro ay timaado oo fariinkan faraha badan oo asbaab taafiha oo mahbadan qiyaan balan lahayn wax meesha ka jiro dhibaato aad idin jirinba culays uusan jirinba furitaan iska socdo xadka goostay taas waxay keenaysaa yaani marka furitaankan qofkan u bato in cudurkii asagana uu faafo xumaanta ay badataa ma karto marka hadii adiga guurka una bato hadaa fariinka ka dhan kale u bato maxaa imaanaya in wax ku soo dhex galan baad dhici kartaa ila adduunkii saafi mooda aan balaay soo dhex gashay adduunkii furriinkan faraha badan wuxuu keenayaa qofkan in guurkiisa bato haweenkii lamida ninkaan guursanaysa hadana asbaabtu soo furay ka shaqeynaysa oo furaya hadana mid kale guursanaysa taas ku soconaysa ama ninkii guurkii badinaya ma kadan booyl ku dhacay qatar marka intii ilaahay kugu talagalay waa helaysaa tartiibtaada yaani waxa weeyaan furriinkan faraha badan oo aad loo fududeysanayo in la iska dhaafa ayaa fiican waa tahay dhegaystayaal gudahan inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka diiradda jimcaha oo aan maanta ku falanqeynaynay xanuunka HIV AIDS oo ku soo badanaya caalamka Soomaaliyana ugu faafaya si ka badan sidii hore waxaanu mahadiyaha ka gaadhoolaynahay oo nagala qayb galay Sheikh Cali Abdullahi Sheikh Cali Katin Dr. Qorax Abdul Qadir oo kamid ah dhaqaatiirta isbitaalka guud ee Jilib iyo aqoonyahan Ramadaan tan iyo kulanti dambe waxaanu idinku dhaafaynaa wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ayyuhal muslim